महबूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा ये जान ले महबूबा आशिक हूँ दीवाना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा इश्क में तेरे जीता हूँ तेरे लिए ही मर जाऊंगा तेरा जीत के दिखलाऊंगा पीछा ना छोड़ूंगा चाहे जितना तड़पा दिल डूबा दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा बड़ी तड़प है बड़ी कशिश है मेरी तो चाहत में लड़िया पहनूंगा देखेगा सारा जहां तुझे ले जाऊंगा दिल डूबा कुछ भी कर जाऊं।